अध्याय के प्रथम श्लोक ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलामदाशाखा वश्वस्तं प्रावुरव्ययम् छन्दांशीयश्च पर्णानि अदशोर्धं प्रसृतातस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषया प्रवालः अदश्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके न रूपमचेह ततोपलभ्यते नान्तो न जाते न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला मसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यता प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्मानमोहजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं त न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्ष्यते शरीरं यदवाप्नोति यत्याप्युत्क्रामदीश्वरः ग्रहित्वेदानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अदिष्टाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं चितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञानचक्षुषः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सबके अंदर विराजमान जो अंतर्यामी है, उसी के प्रेरणा से ही हम लोग वह परब्रह्मा परमात्मा है, उसको प्राप्त करने का जो साधन है विचार, उस विचार में प्रवृत्त हो रहे। पहले भी मैंने बता दिया था, विचार के द्वारा ही अविचार को नाश कर सकते। जब तक कि मनुष्य विचार नहीं करता है, चिंतन नहीं कर सकता है, तब तक ये सत्य क्या है और मिथ्या क्या है ये विभाग नहीं कर सकता है। क्योंकि जहां भी हम देखते हैं, कोई पदार्थ को देखते हैं, वहां दो अंश तो अवश्य है। एक अंश को लेकर कोई पदार्थ नहीं चल रहा है, उसमें मिथ्यत्व अंश भी है, सत्य अंश भी है। चाहे तो एक घट भी लीजिए, घट में भी दो अंश है, सत्य अंश भी है, मिथ्या अंश भी। जिज्ञासा हो सकती है, चलो शरीर के अंदर तो दो अंश है, एक चेतन है एक जड़ है, एक दृष्टा है एक दृश्य है, एक क्षेत्र है दूसरा क्षेत्रज्ञ है। गीता में भी बता लिया 13वें अध्याय, तो वहां तो दो अंश है, किंतु आपने कैसा कहा सारे वस्तु में दो अंश है, ये तो हमारे मन में उतारता नहीं। किंतु जब तक हम विचार नहीं किया, जब तक हम अंतः प्रविष्ट नहीं होगा, तब तक वहां एक ही वस्तु रूप से भान। यदि ठीक ठीक से विचार किया, वहां भी दो वस्तु है और श्रुति भी प्रमाण है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसमें दो वस्तु में नाम और रूप है, वो जड़ का है, और अस्थि और भाति और प्रिय जो भान हो रहे चेतन का है। घट में भी दो है, घट है, घट भान हो रहे, घट मुझे प्रिया है, ये क्या चीज है, ये चेतन को लेके हो रहे। ये घट नाम है, और जिसमें हम जल भर रहे जो आकार है रूप है, ये माया का है। इसलिए सभी पदार्थ में दो अंश तो है ही है, जड़ और चेतन अंश रहेगा ही, किंतु ये हम जब तक विचार नहीं करेंगे, जब तक ठीक ठीक से अनुसंधान नहीं करेंगे, तब तक इसका विभाग नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा द्रव्य हो तो बाह्य पदार्थ हम विभाग कर सकते हैं, जैसा चावल में है, पत्थर मिले है, तो उसको आप अलग से कर सकते हैं। चावल को अलग है, माता लोग जो चावल बनाते हैं, बीनते भी है, वो अलग कर सकते। किंतु जैसा दूध में मिला हुआ जो जल है, उसको अलग करना कठिन है। चावल आदि में, गेहूं में मिला हुआ पत्थर तो आराम से अलग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिख रहे आपको, ये चावल अलग है, पत्थर अलग है, गेहूं अलग है, पत्थर अलग है। दूध में मिला हुआ जो जल है, आप अनुमान तो कर सकते हैं इसमें जल है, क्योंकि दूध पतला है, किंतु अलग नहीं कर सकते। हाँ, अलग करता है हंस। हंस के सामने अब दूध रखिए, वो दूध दूध ग्रहण करेगा, जल को छोड़ देगा। वैसे ही यहां यदि आपके पास विचार है, विचार रूप हंस बनेंगे आप, तभी दूध रूप अस्थि भाति प्रिय को आप ग्रहण करेंगे, नाम और रूप को त्याग देंगे। ये केवल विचार से ही संभव है। इसलिए वहां योग वाशिष्ठ में भगवान राम जी को बार बार संकेत दे रहे वशिष्ठ, विचार ही एक महावृक्ष है, विचार ही एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो के आप जो भी प्रार्थना करें वो आपको देगा। मेरे को धन चाहिए, धन मिलेगा। संतान चाहिए, संतान मिलेगा। वैसे ही विचार रूप कल्प वृक्ष के नीचे में बैठ करके संसार में भी आप सफलता प्राप्त कर सकते। देखिए, संसार में भी जो आदि भौतिक के ऊपर उड़ान भरे ऐसा नहीं, वो भी विचार के द्वारा। कौन सा उद्योग डालने से मुझे कैसा फायदा होगा, ये विचार है। नहीं तो सीधा डाल दिया आप घाटे में जाएंगे। तो उसी प्रकार उसी विचार रूप वृक्ष के नीचे आप बैठ करके ये विचार किया है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, मोक्ष भी प्राप्त हो सकता। इसलिए विचार को प्रधानता दिया है। कारण ये है, सारा जगत देख रहे सत्यवत प्रतीयते न तु सत्यम। सत्य होना अलग है, सत्य जैसा दिखना अलग है। तो यदि सत्य होता तो आप उसको कोई भी नहीं हटा सकते। क्यों, परमात्मा भी क्यों ना हो, वो भी नहीं हटा सकते। इसलिए सत्य जैसा है, जैसा रस्सी में सर्प दिखता है सत्य, वह सत्य नहीं है, सत्य जैसा। टीवी में हम चित्र देखते हैं सत्य के समान है, सत्य नहीं है। यदि होता तो हालत ही कुछ अलग हो जाता था। भयंकर आग भी दिखा रहे वहां, उस आग में जाके जल रहे, टीवी में दिखा रहे, किंतु टीवी का कुछ बिगड़ा नहीं। यदि सत्य अग्नि हो तो वहां जलने चाहिए। इसलिए सत्य के जैसा देखता है अविचार के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण है। वो केवल विचार से ही हटा सकते हैं। तो हम लोग विचार कर रहे, नारद जी सुखदेव जी को उपदेश कर रहे। अभी तक ये बता दिया जो विद्या सूत्र का विषय भूत जो आत्म तत्व है उसको जो जानता है वो सारा बंधन से निवृत्त हो जाता है। किंतु अविद्या सूत्र का विषय है जो संसार है, ये संसार में ही है, जीव भाव में है, वो किसी ना किसी कर्म से बंधा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म से बंधा नहीं है। तो इसलिए जो कर्म के अधीन ही देव है, कर्म के विषय में हम लोगों ने विचार किया था। पांच प्रकार के कर्म होते हैं, पुनः वही जो कर्म है गुणों को लेकर तीन प्रकार के होते हैं, ये भी विचार किया। इसलिए जो जीव है जब तक संसार में है वो किसी ना किसी के कर्म के अधीन है। इसलिए भगवान ने भी वहां कहा दिया, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशा कर्महा सर्वहा प्रकृति जेर गुणा। वहां भगवान भी यही बता रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी क्यों ना हो। क्षण कहते हैं काल का सूक्ष्म अंश है। बोलते हैं महाराज मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा हूं, चुपचाप बैठे हैं, किंतु वहां भी कुछ ना कुछ कर्म हो रहे हैं आपका। बैठे बैठे आप कुछ चिंतन कर रहे, चलो चिंतन भी ना कर रहे, कुछ ना कुछ हाथ पैर हिला रहे, वो भी ना कर रहे, प्राण तो चल रहे। इसलिए वहां बता रहे कश्चित क्षणम, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है मनुष्य से कर्म नहीं हो रहे करके, कोई रह ही नहीं सकता है। इसलिए बोल रहे तिष्ठत्य कर्म, क्योंकि कार्यते हवशा कर्म, परवश होकर, क्योंकि जीव भाव जब तक है वो कर्म के अधीन है जीव। पहले ही मैंने बता दिया था कर्म के अधीन को लेकर ही जीव का जन्म भी होता है, आर्तभाग ब्राह्मण में बता दिया था। तो इसलिए अवश्य परवश होकर कर्म तो करना ही पड़ता। प्रकृति के ये गुणे हर एक व्यक्ति का प्रकृति बनी है। प्रकृति कोई अलग नहीं है, प्रकृति कहते हैं स्वभाव। पूर्व जन्म में हम लोगों ने कोई ऐसा कर्म किया, पूर्व जन्म में कुछ कमाया, तो कमाया हुआ यहाँ भोग रहे हम, उसको प्रकृति कहते हैं, उसको प्रारब्ध भी कहते हैं। इसलिए जो स्वभाव के अनुसार प्रकृति के अनुसार कोई ना कोई कर्म करते रहेंगे जीव भाव जब तक रहेगा, अविद्या में जब तक विद्यमान है। और उस कर्म में यदि है आप जीव भाव में है, तो जीव भाव से ऊपर भी उठना है वो भी कर्म के बिना संभव नहीं, क्योंकि कर्म के द्वारा ही बंधा है व्यक्ति। पहले भी कल ही बताया था कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया प्रमुच्यते। कर्म के द्वारा बंधा हुआ जीव बिना कर्म के द्वारा नैष्कर्म्यत्व को प्राप्त नहीं होगा। नैष्कर्म्य का मतलब है जिसमें कोई कर्म नहीं है, कर्म स्पर्श तक भी नहीं कर सकता है, जिसके सत्त से कर्म प्रकाशित हो रहा है, वो केवल परमात्मा ही है नैष्कर्म्य। उस नैष्कर्म्यता को भी निष्कर्मता को भी बिना कर्म से अब सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए गीता में ही भगवान ने कहा दिया न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुष श्रुते। बिना कर्म के प्रारंभ से आप निष्काम भाव को नैष्कर्म्य भाव को भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जीव किसी ना किसी कर्म से बंधा है। ये जो कर्म है बंधन का कारण है, क्या मुक्ति का कारण भी हो सकता है? क्योंकि कर्म ने ही बांधा है जीव को, कर्म ही प्रवृत्ति करवा रहे, क्या ये मुक्ति का कारण हो सकता है या ना? ऐसा जिज्ञासा होगे किसी के अंदर, तभी शास्त्र ने उसको उत्तर दिया कर्म बंधन का भी कारण है और कर्म निवृत्ति का भी कारण बनता है। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्रः लोकोऽयं कर्मबन्धनः। यज्ञार्थः यज्ञ दृष्टि से, यज्ञ किसको कहते? यज्ञ सुनते हुए हमारे दृष्टि में सामने याग भान होता, याग को भी हम यज्ञ मान, किंतु यज्ञ का मतलब वो नहीं। यज्ञ वै विष्णु, यज्ञ है विष्णु का नाम है। विवेष्टे इति विष्णु व्यापक है, अर्थात परमात्मा के संबंध से, परमात्मा के निमित्त से आप यदि कर्म करते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने भी कहा यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलं शंभो तव आराधना। जो जो हम कर्म कर रहे हैं भगवान ये के आराधन है। इसी प्रकार यज्ञ संबंधी, भगवत संबंधी, भगवत अर्पण बुद्धि से, क्योंकि शरीर मिला है, बिना कर्म से हम नहीं रह सकते हैं, पहले कर्म करना ही है, क्यों भगवत अर्पण बुद्धि से ना करें? राग द्वेष से वियुक्त होकर केवल ईश्वर अर्पण अथवा गुरु अर्पण बुद्धि से करें। ऐसे जो यज्ञार्थ कर्म है वो लोको अयम कर्म बंधन, अर्थात वो उस कर्म के द्वारा वो बंधन में नहीं पड़ता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि कर्म से वो मुक्त होता है। यहाँ जिज्ञासा हो सकती है जिज्ञासु के अंदर, क्या कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं, होना भी चाहिए जिज्ञासा। जिज्ञासा हो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, जिज्ञासा के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। पहले भी एक बार कहा दिया था, जिज्ञासा वहाँ जाके शांत होती है, जिज्ञास्य पदार्थ में जाके आप स्थित हो जाएंगे। जिज्ञासा का विषय है जिज्ञास्या। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, पाने की इच्छा, ये जिज्ञासा है। संसार में हम लोगों ने कितने वस्तु पा लिया, अभी एक भी हमारे साथ में नहीं रही होगी। जन्म जन्मांतर में कितने वस्तु पा लिया होगा, किसके साथ हम संबंध किया होगा, क्या एक पदार्थ है हमारे साथ नहीं है। यदि होता तो भान क्यों नहीं हो रहे। इसलिए जो अभी तक जो पाया है ये खोने के लिए है, किंतु यहाँ जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, उसको जानने के बाद सारी इच्छा आपकी समाप्त हो जाती है। इसलिए जिज्ञासा का विषय जो जिज्ञास्य है, उसको जानने के बाद जिज्ञासा नहीं होती, अपने आप शांत होती। इसलिए जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या कर्म के द्वारा यदि कोई व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां भगवान ने उत्तर दिया है, कर्मणेवा हि संसिद्धि मास्तिता जनकातया। बड़े बड़े राजा लोग देखे कर्म करते हुए संसिद्धि को प्राप्त किया है, अर्थात निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म करते हुए उसका अंतकरण शुद्ध होता है, उसी कर्म अंतकरण शुद्धि के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो। सिद्धि भी दो प्रकार की है, एक अवान्तर सिद्धि, एक महासिद्धि मानी जाती है। वो जो अणिमादी सिद्धि को नहीं लेना। सिद्धि का मतलब है अवान्तर सिद्धि है अंतकरण शुद्धि, और महासिद्धि का मतलब है अपना स्वरूप को ही जानना, वही महासिद्धि है, उसके बाद कोई सिद्धि है नहीं। तो इसलिए बड़े बड़े राजा लोग है अंतकरण शुद्ध के द्वारा कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए जो कर्म है बंधन का कारण होने पर भी सिद्धि का भी कारण माना है। और ये जो सारे जो कर्म कर रहे इतने भी बता दिया, भी सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, अथवा पांच कर्म हो, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म, सारे जो हम कर्म कर रहे, ये कर्म करने के लिए आपको पांच साधना चाहिए। पांच साधना के बिना कोई कर्म नहीं कर सकते। इसलिए चाहे तो कोई भी कर्म कर लीजिए, शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारभते नरा न्यायम वा विपरीतम वा पंचेतः तस्य हेतवा। हम शरीर से भी कर्म कर रहे, वाणी से भी कर्म कर रहे, मन से भी कर्म कर रहे, शरीर से भी विपरीत कर्म कर रहे, शास्त्र से विरुद्ध कर्म कर रहे, वाणी से भी शास्त्रीय कर्म भी कर रहे, भगवान का यदि गुणगान कर रहे, भगवान के यदि स्तुति कर रहे, शास्त्रीय कर्म हो जाएगा। इसी वाणी के द्वारा किसी को अपशब्द बोल दिया, दुख पहुंचा दिया, वो अशास्त्रीय कर्म हो जाएगा। शरीर के द्वारा भी देख लीजिए, कोई दीनहीन व्यक्ति है अथवा कोई चलने के लिए सामर्थ्य नहीं है, आपने सहायता किया, ये किससे किया, शरीर से किया। और यदि कोई चीज शरीर से ही आप किसी को धक्का लगा दिया, वो अशास्त्रीय कर्म हो गया। तो वैसे ही शरीर के द्वारा भी शास्त्रीय कर्म भी कर रहे और अशास्त्रीय कर्म भी कर रहे। मन के द्वारा भी देख लीजिए, अभी हाँ हम लोग अभी सत्संग सुन रहे, मन के द्वारा चिंतन कर रहे, विचार कर रहे, ये मानसिक क्रिया है, शास्त्रीय कर्म है। क्योंकि मानसिक जो क्रिया है उस चिंतन को विचार कहा गया है, शारीरिक और वाणी का जो कर्म है उसको क्रिया कोटि में माना है। इसलिए जो मानसिक जो चिंतन है क्रिया होने पर विचार कोटि में जाता है। तो इसलिए मन के द्वारा भी हम अच्छे भी चिंतन करते हैं, बुरे भी चिंतन करते हैं। तो शरीर वाणी और मन के द्वारा जो कर्म हो रहे, चाहे तो सात्विक राजसिक तामसिक कर्म हो रहे, उसके प्रति पांच कारण है। भगवान भाष्यकार जी ने भी बता दिया है, गीता में भी बता दिया है, भगवान भाष्यकार जी ने वहां सार संग्रह में बता दिया। शरीराकरण ग्रामः प्राणा अहमादि देवता पंचे देहे दवा प्रोक्तः निष्पत्तो सर्वकर्माणा। सर्वकर्माणाम जितने भी जो कर्म है, शास्त्रीय हो अशास्त्रीय हो, उसके प्रति पांच कारण माने हैं। सबसे पहले शरीर, उसी को ही गीता में अधिष्ठानम तथा कर्तः कर्णम च पृथग्विदम विविधाश्च पृथग्चेष्टः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। गीता में 18वें अध्याय में बता, उसी को ही भगवान भाष्यकार जी ने शब्दांतर में बता दिया। सबसे पहले गीता में जो अधिष्ठान बता दिया है, अधिष्ठान किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है अधिष्ठान, जिसमें रह करके जिसमें आश्रित करके सारे कर्म दिया करते हैं, वो अधिष्ठान है। अभी जहां हम सत्संग सुनने में आ गए, ये भी क्रिया तो हो गई हमारे अंदर। ये जो क्रिया हुई किसमें, शरीर के द्वारा। शरीर यदि ना हो तो हम यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए सबका जो अधिष्ठान है आश्रय है शरीर माना है। इसलिए वहां भगवान भाष्यकार जी ने कहा शरीर रहा, यदि शरीर ही नहीं तो हम कर्म कहां से करेंगे। तो शरीर पहले आवश्यक है, उसके बाद करण ग्राम। करण मतलब है साधन है, इंद्रिय है। ग्राम कहते हैं, ग्राम किसको कहते हैं, बोलते हम अमुक ग्राम में रह रहे, विलेज बोलते हैं, ग्राम किसका नाम है। ग्राम का मतलब है समुदाय, जहां अनेक लोग रहते हैं, अनेक समुदाय रहते हैं, तभी उसको ग्राम कहा जाता है। किसी एक व्यक्ति रह रहे उसको ग्राम नहीं कहा जाता। इसलिए इंद्रिया ग्राम करण ग्राम, इंद्रियों का समुदाय है। इंद्रियों के समुदाय भी आवश्यक है कर्म करने के लिए। मान लीजिए शरीर तो है हमारे, अच्छे स्वस्थ शरीर है, मस्त है। यदि किसी को पढ़ने की इच्छा हो गई, गीता का पाठ करना है अथवा रुद्र का पाठ करना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है, इच्छा हो गई, किंतु आंख नहीं है, कैसा पढ़ेगा बेचारा। अथवा किसी के मन में विचार हो गया भगवान की मैं स्तुति करूं, वाणी नहीं है, कैसा स्तुति करेंगे। तो इसलिए शरीर के साथ साथ इंद्रिया भी होने चाहिए। जैसा मान लीजिए किसी को इच्छा हो गई, अरे मुझे सत्संग सुनना, सत्संग सुनने की इच्छा तो हो गई, चलने की सामर्थ्य नहीं है, पाद इंद्रिया काम नहीं कर रहे, तभी भी कैसा क्रिया कर सकते। इसलिए इंद्रिया समुदाय भी होना चाहिए। तो शरीर कर्ण ग्रामा, प्राणम, उसके बाद प्राण कहा दिया। उसको ही गीता में वहां कहा दिया है पृथक चेष्टा, विविदाश्च पृथक चेष्ट शब्द बता दिया है गीता में। उसी को ही भगवान भाष्यकार जी ने प्राण कहा, अर्थात श्वास प्रश्वास आदि अलग अलग वायु संबंधी क्रिया हो तभी आप कार्य कर सकते हैं। क्योंकि शरीर भी स्वस्थ है, आंख भी काम कर रहे, आपका जो प्राण है श्वास ठीक नहीं है चल रहे, तभी भी आप काम नहीं कर सकते हैं, कार्य नहीं कर सकते। इसलिए प्राण है ये भी होना चाहिए। जैसा मान लीजिए किसी का शरीर ठीक है, आंख भी ठीक है, वेद पाठ करना चाहता है, संगीत सीखना चाहता है, किंतु प्राण काम नहीं करेगा तो आलाप कहाँ से करेगा वो? आलाप किया भी वही प्राण रुक जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसलिए प्राण भी होना चाहिए अलग अलग। जैसा मान लीजिए सत्संग जाने में इच्छा हो गई, आंख भी ठीक है, शरीर में प्राण ठीक नहीं है, तो भी चल नहीं सकते आप, इसलिए वहां प्राणम तीसरा मान लिया। चौथा है अहम आदि देवता। अहम का मतलब कर्तृत्व भाव। जब तक मनुष्य के अंदर कर्तृत्व भाव नहीं, अहम भाव नहीं होगा, तब तक कोई भी कर्म संभव नहीं। तो अहम भाव आवश्यक होना चाहिए, अर्थात ये कर्म करने वाला मैं हूं, इसका कर्ता मैं हूं। भगवान भाष्यकार जी ने उसको अहम कहा दिया और उसी को ही गीता में भगवान ने कर्ता शब्द से कहा दिया। एक कर्ता और अहम कोई अलग नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व भाव है विज्ञानमय कोश में रहता है, मनोमय कोश है वो कर्ण कोटि में गया, और विज्ञानमय कोश है उसमें कर्तृत्व रहता है। तो विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व रहने से वही अहम बुद्धि होती है। अहम बुद्धि केवल स्वप्न तक ही होती है, जागृत में भी अहम अभिमान करते हैं आप, मैंने किया मैं कर रहा हूं, स्वप्न में भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्वप्न में भी अहम बुद्धि होती है, क्योंकि वहां भी विज्ञानमय कोश काम कर रहा, केवल विज्ञानमय ने और भी कर रहे, तीन कोश काम करते हैं, प्राणमया विज्ञानमया मनोमय, किंतु मुख्य रूप से वहां विज्ञानमया है, कर्तृत्व रूप से काम कर रहे। तो इसलिए विज्ञानमय कोश में ही कर्तृत्व व्यवहार होता है, अहम भाव भी उसमें ही होता है। थोड़ा आगे जाइए सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में विज्ञानमय कोश नहीं रहता है, इसलिए वहां अहम भाव नहीं रहेगा, कर्तृत्व भाव नहीं रहेगा। आनंदमय में भोक्तृत्व भाव वहां भी है, ऐसा नहीं है। मांडुक्य कारिका में स्पष्ट बता दिया आनंद भुक, जागृत में स्थूल भुक है, स्वप्न में प्रविविक्त भुक है, और सुषुप्ति में आनंद भुक माना। इसलिए भोक्तृत्व है आनंदमय कोश में है, कर्तृत्व है विज्ञानमय कोश। इसलिए यहां भगवान भाष्यकार जी बता रहे हैं, यदि क्रिया करना हो आपको अहम भाव होना चाहिए। ये चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण बताया देवता। देवता का मतलब अधिदैविक। जैसा मान लीजिए किसी के मन में विचार उठ गया, मैं गीता पाठ करूं, शरीर भी स्वस्थ है, आंख भी अच्छे है, और चेष्टा भी कर रहे, पढ़ने की इच्छा भी है कर्तृत्व भाव में, किंतु प्रकाश नहीं है, कैसा पढ़ेंगे वो? देवता ही नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से, इसलिए नहीं पढ़ सकते। ये पांच चीज अवश्य होना चाहिए। अधिष्ठान रूप शरीर इंद्रियों के समूह है और ये जो प्राण है वायु आदि, उसके बाद कर्तृत्व और देवता। पांचों में यदि एक भी ना हो उसको कर्म नहीं माना जाता है। इसलिए देखिए ज्ञानी कर रहे कर्म, ऐसा बात नहीं है। प्रारब्ध जब तक रहेगा, प्रारब्ध जब तक काम कर रहेगा, तो ज्ञानी भी कुछ ना कुछ कर्म करेगा, वो भी प्रेरणा देता है, वो ना कुछ करता है। तो भी ज्ञानी करने पर भी उसको कर्म क्यों नहीं मानते? ये पांच कारणों में वहाँ एक कारण नहीं है। शरीर तो ज्ञानी का ही है, शरीर तो समाप्त नहीं हुआ है, और इंद्रियां भी काम कर रहे, प्राण वायु भी है, किंतु चौथा जो कारण है अहम भाव, कर्तृत्व भाव नहीं। देवता भी है, तो चार होने पर भी उसमें एक कारण नहीं है, अहंता कर्तृत्व। इसलिए ज्ञानी कर्म करने पर भी उसको कर्म नहीं माना जाता। इन पांच कारणों के द्वारा ही कर्म होते हैं। जब तक अविद्या अवस्था में बंधा है जीव, ये कर्म के अधीन है। इसलिए यहां बता रहे नारद जी, कर्म भी लभते अवश्य, अवश्य मतलब कर्म के अधीन होकर अवश्य प्राप्त होते। पुनः उसी कर्म को तीन भाग में यहां बता दिया। कौन है तीन कर्म? शुभ है, मिश्रित है और अशुभ है। शुभे लभति देवत्वम्, व्यामिश्रे जन्म मानुषम्, अशुभेश्चाप्यदो जन्मः कर्मभिर्लभते वश्यः। हे सुखदेव, शुभे लभति ही देवत्वम्, जो शुभ कर्म है उसके द्वारा देवत्व को प्राप्त होते। नारद जी ने बता दिया, सुखदेव जो शायद समझ गए होंगे, किंतु हम लोगों ने भी सुना ये शुभ कर्म के द्वारा देवत्व प्राप्त हो रहे। शुभ कर्म का नाम क्या है? शुभ कर्म किसको कहते हैं? किम दावत्वम शुभत्वम, कर्म में शुभ क्या है? जब तक हम शुभ को ही नहीं जानेंगे तो शुभ कर्म से देवत्व को प्राप्त होंगे, ये कैसा? सुन के तो आ रहे हैं हम लोग, शुभ कर्म के द्वारा देवत्व प्राप्त, ये शुभ क्या है? शुभ का अर्थ है मंगलवाचक, अथवा जो पुण्य फलक है उसी का नाम है शुभ कर्म कहते। जो पुण्य फलक का मतलब है पूयते अनेन इति पुण्यः। पुण्य किसको कहते हैं? जिस कर्म करने से आप पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्र किनका हो रहे हैं? आत्मा तो पवित्र है, निर्मल है, तो पवित्र किसके कर रहे हैं? पवित्र वो है मन का। पहले ही कहा दिया था, मैत्रेयी उपनिषद में बताया, द्विविधम प्रोक्तम मनः, हमारा एक मन नहीं है, एक होने पर भी दो प्रकार का है, एक शुद्धम चा अशुद्धम चा। पहले एक दिन बहुत विस्तार रूप से बता दिया था, शुद्ध मन है और अशुद्ध मन है। तो इसलिए जो अशुद्ध मन है उसके द्वारा उस तत्व को नहीं जान सकते। विद्या सूत्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है हमारा स्वरूप को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारा जो कैमरा है फोटो खींचने का दूषित हुआ है। इसलिए वहां श्रुति ने निषेध किया, ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। इसलिए ये जो पवित्र करता है मन को, आत्मा तो पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, विष्णु शास्त्र में बता रहे हैं। जब तक हमारा मन पवित्र ना हो, जब तक हमारा मन निर्मल ना हो, जब तक हमारा मन सत्वगुण प्रदान ना हो, तब तक उस परमात्मा को जानना तो दूर बात है। परमात्मा को बताने वाले शास्त्र का जो तथ्य है उसको भी ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक ठीक से नहीं पकड़ सकते। मान लीजिए ये शास्त्र है, दर्पण है, दर्पण के सामने हम मेरे खड़े हो वैसे ही आपको दिखाता है। दर्पण दिखाने वाला है सद्गुरु है। यदि आप दर्पण के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखेंगे, चेहरे में क्या दोष है दिखता है, किंतु यदि आपने आंख बंद किया, दर्पण दिखाने वाला दर्पण क्या करेगा, नहीं देख सकता। वैसे ही अथवा आपने आंख खोल तो दे दिया, ऐसी चश्मा लगा दिया, लाल चश्मा लगा दिया, और लाल चश्मा लगा के यदि देखेंगे तो आपको लाल दिखेगा, यदि काली चश्मा लगा के देखेंगे तो आपको काला दिखेगा। वैसे ही यहाँ यदि रजोगुण प्रदान होकर उस मन से शास्त्र में हम देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा ना। तमोगुण प्रदान होकर शास्त्र में यदि हम झांकेंगे तो वैसा ही प्रतिफलित होगा। इसलिए यहाँ शुद्ध दर्पण सत्व प्रदान होकर उस मन के द्वारा झांके तभी तत्व का भान होता है। तो इसलिए शुभ कर्म का मतलब है पुण्य फलक। पुण्य का मन अर्थात है पूयते अनेना, जो कर्म करने से पवित्र हो जाता है मन, उसको पुण्य कर्म कहते। ऐसा जो पुण्य कर्म है अथवा जो धर्म को उत्पन्न करता है, धर्म का कारण माना है, उसको शुभ कर्म माना है। क्योंकि धर्म के बिना उस धर्मेश्वर तत्व को आप पहचान नहीं सकते। तो धर्म है वही आपको उस धर्मेश्वर अर्थात आत्म तत्व तक पहुंचा सकता। तो धर्म को उत्पन्न करने वाला, धर्म को प्रकाशित करने वाला जो कर्म है वो शुभ कर्म है। उस शुभ कर्म के द्वारा आप दो प्रकार की गति हो सकती है। अथवा शुभ का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा से बढ़कर के कोई शुभ नहीं है, क्योंकि शुभ का अर्थ है मंगल। मंगल कौन है? शिवम केवलम मंगलम अद्वैतम। अद्वैत ही मंगल माना है, द्वैत है अमंगल है। जो मंगल तत्व है, आत्म तत्व है, उसकी ओर ले जाता है, उस कर्म का नाम है शुभ कर्म, पुण्य कर्म। किंतु यदि थोड़ा सा आप रास्ता भटक गए, वो परमात्मा के ओर ना ले जाते हुए आपको भोग की ओर ले जाएंगे। इसलिए शुभ कर्म का दो गति मानी है। एक आपको देवत्वादि प्राप्त करवा करके भोग दिलवा सकता है, एक शुभ कर्म आपको शुभ परमात्मा है उसका अनुभव भी करवा सकता है। भगवान भाष्यकार जी ने विवेक चूड़ामणि में स्पष्ट कहा दिया है, जंतु नाम नर जन्म में ही बता दिया, ये जो परमात्मा तत्व है अनेक जन्मों में किया हुआ पुण्य का पूंजीभूत होने पर आप शास्त्र चिंतन में प्रवृत्त हो सकते हैं, उसी को ही प्राप्त होता है। इसलिए जो शुभ है परमात्मा है उसके ओर ले जाता है वो कर्म है शुभ कर्म है। महाभारत में वहाँ गिना दिया है शुभ कौन कौन कौन है करके, दानम व्रतम ब्रह्मचर्यम यथोक्तम ब्रह्म धारणम। ये दान है अपने सामर्थ्य के अनुसार, व्रत है भिन्न भिन्न प्रकार का, सोमवार व्रत है, अन्य व्रत है। यथोक्तम ब्रह्म धारणम अर्थात वेद का धारण करना अथवा वेद संबंधी शास्त्र का अनुसंधान करना, दम है और प्रशांता। दम का मतलब है इंद्रिय निग्रह, प्रशांत बल को मन की शांतता, और भूतानां च अनुकंपना, सभी प्राणियों के प्रति दया करना, परोपकार बुद्धि। देखिए परोपकार भी सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दया बुद्धि है, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, उसमें विलक्षण पुण्य माना है। जैसा एक वैश्य था बनिया, तो गुरु के पास गए थे। गुरु ने कहा दिया था उनको, देखो ये शरीर मिला है भोग के लिए नहीं, तेरे पास ये धन है ये योग के लिए। तुमने मेहनत से धन कमाया तो है, किंतु दुरुपयोग मत करो, उसको सत्कार्य में लगाओ। गुरु का वचन उन्होंने शिरसा धारण किया, सारा जितना भी जो धन है उसके द्वारा यज्ञ आदि याग आदि करवा दिया, खूब करवा दिया, और गरीब है उनको अन्नदान आदि किया सारा। अंततः जाके उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सारा जितना भी धन था उसको सब लुटवा दिया। जीवन तो निर्वाह करना ही पड़ेगा ना, परिवार भी था, क्या करे, धन एक कौड़ी भी नहीं, संसार नहीं चल रहा था। पत्नी ने कहा, आपने इतना धर्म किया, इतना धर्म किया, धर्म के कारण खाने के लिए भी ठिकाना नहीं, तो इसलिए आपके पास इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, धन भले भी ना हो उसमें एक पुण्य राजा को जाके दे दो, और राजा से कुछ धन लेके आओ, अन्यथा ये परिवार कैसा चले। उस बनिया ने वैश्य ने विचार किया, पत्नी ठीक ही बोल रहे, क्योंकि हमारे पास अभी कौड़ी भी धन नहीं है, बाल बच्चों को खिलाएंगे कैसा। ठीक है तेरी बात मैं मान रहा हूँ। राजा के पास जाने के लिए निर्णय किया, तो जाते समय में बहुत दूर था, पत्नी ने चार रोटी बना के दिया, क्योंकि रास्ते में कुछ ना कुछ खाना तो पड़ेगा, पैदल जाना है। बारिश के समय था, वो जो वैश्य है रोटी लेके चल पड़ा, उतने में भयंकर बारिश हो गई, जैसा आज हो रही वैसे ही बारिश होने लग गई। तो बारिश से बचने के लिए एक बहुत बड़ा पेड़ था, पेड़ के नीचे वो खड़ा हो गया छाता थे, उतने में उस पेड़ में बहुत बड़ा छेद था, कोट रही थी एक कुतिया थी, कुतिया ने बच्चे दिए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। बारिश के कारण ये कुतिया कुछ खा भी नहीं सकती थी, बाहर भी नहीं जा सकती थी, बहुत दिन से भूखी थी, और इनको भी भूख लगी थी। इन्होंने भी सोचा मुझे भी भूख लगी है, चलते चलते बहुत समय होगा। उन्होंने विचार किया, बारिश भी आ रही, भूख भी लगी, रोटी तो खा भी। उतने में वो भूखी जो कुतिया है ताकने लग गई बार बार, और वो बनिया ने देखा ये कुतिया भूखी है, ये भी मर जाएगी, साथ साथ में ये भी मरेगा तो ये बच्चे भी मर जाएंगे। सारे रोटी उसको खिला दिया, स्वयं भूखा रहा। धीरे धीरे चलते चलते राजा के पास पहुंच, भूखा है, राजा के पास गया, पहुंच गया। राजा ने पूछा क्यों आए, राजा भी जानते थे बहुत बड़ा धर्मात्मा है, चारों तरफ से उसका नाम फैल गया था। राजा ने पूछा कारण क्या है, क्यों आए। उन्होंने कहा राजन मेरे पास जितने भी धन थे, यज्ञ है याग है गरीबों के लिए मैंने लुटवा दिया, अभी खाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, किंतु मैं आपसे कुछ सहायता मांगने आया है, किंतु ब्राह्मण जैसा मांग सकता है मैं वैश्य हूँ मांग नहीं सकता, क्योंकि परिग्रह ग्रहण करने निषेध किया है। मेरे पास कुछ ऐसा धरोवर है, पुण्य है। ये मैं पुण्य आपको देना चाहता हूँ संकल्प करके, उसके बदले में मुझे आप धन दीजिए। राजा ने विचार किया, ठीक बात है। अपने बड़े बड़े ज्योतिष है उनको बुला दिया। ज्योतिषों ने गणित करके देखा इनके पास कौन सी पुण्य की पूंजी है। ज्योतिषों ने कहा, राजन इनके पास इतना पुण्य है, इतना पुण्य है, सारा राज्य देने पर भी आप नहीं दे सकते, किंतु उनका एक विशेष पुण्य है। अभी आते समय में एक भूखी कुतिया को उन्होंने खिलाता और उसका प्राण और बच्चों का प्राण बचा दिया, वो सबसे श्रेष्ठ पुण्य है, उसको आप ले लो। तो राजा ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, यदि आप पुण्य देना चाहते हो संकल्प करके वो पुण्य मुझे दे दो, तो जितना आप धन मांगेंगे उतना मैं देंगे। तो उसके बाद उन्होंने संकल्प करके, देखिए यद्यपि ये पुण्य और पाप है अमूर्त पदार्थ, जैसा ये सारे पदार्थ हम देख रहे मूर्त पदार्थ है, दृष्टि का विषय नहीं है, किंतु आपके अंदर जो साधन का बल है, तपस्या का बल है, उसको मूर्त रूप में ही परिणत कर सकते हैं। जैसा भूत है दर्शन का विषय नहीं है, किंतु दर्शन भी दे रहे वायु भी शरीर होने पर, वैसे ही जो मूर्त को अमूर्त बनाकर राजा को दे दिया, राजा ने उसको धन दे दिया। कहने का तात्पर्य है, ये पुण्य कर्म है, इस पुण्य कर्म के द्वारा जीव बंधन से निवृत्त भी होता है, बंधन भी पड़ते हैं। आगे का विचार हम लोग कल करें। विदेथा केला शास्त्र सुदा जला दे बहे तो पानीशा कते तुनिधे हृदय कलाये विमलं शरणं भवशंकरादे एकामे शरणं करुणावरुणा दयापालयामा भवशंकरादो कवेनु मरेतम् रजाया केलादा चनादत्ववेदं भवशंकराये एकामे शरणं भवता जनाता सुखिता भवेता देजापो मते पलाएश्वर देवेदा भवशंकर देशिकामे शरणं भवये भवा नीति मे कौस्तुकेता मामाव रयामो हमहाजलधिं भवशं देशिकमे शरणं सुकृते कृते परिपादय मां भवशंकर। तो करेता क्रेतायो विचर ते महा बहस चलाता अहिमान सूरे वात्र विभाषे पुरो भावशं खामे नरणं गुरुपुं भवके तनते समाता मायतां नहि को विजो दे शरणा शरणं विदेता नमः विशरै ककलान चकिंचनका जनमस्ति गुरो द्रुतमेव विदे कृपा सहजा भवशं करादे ते कामे शरणं भवशं